Yo motema mwanga yo Kironyo sona kopesa yo Mubatela yangoti yo maramo Namboka mopaya yepa ento jali yi Ngai na mipesi na yo Ezalise amour eternel Yeba piero na mokili yo Ezalise ngai na linga kayo Ya solo Mawa Zato na konsole ndegini biko Moka mopaya Moko kondo Zato yo motema mwanga yo Kilonyo sona kopesa yo Mubatela yangoti yo maramo Namboka mopaya yepa eto jali Ngai na mipesi na yo Ezalise amour eternel Yeba piero na mokili yo Ezalise ngai na linga kayo Ya solo Zatotika kokani sanga mito Zatotika kolela u Na ebi yoso yolinga kangae na motema o Jeri kanisa Nyoso yokolo belangai Nyoso nako yara Osala nyoso yolingi na motema na yo Jeri a moi Kokani sanga mito Zatotika kolela u Na ebi yoso yolinga kangai na motema u Jeri kanisa Lobi nako songe na yo Lobi nako yara Osala nyoso yolingi na motema na yo Jeri a moi Wo wo wo